Ja, wat is uw verwachting van de gesprekken? Ik geloof dat ik er met een hele open mind in ga. En de verwachting die ik in ieder geval heb, of de hoop die ik heb, is dat de ministers hun rug recht houden. Dat ze zich niet laten intimideren, maar dat ze zich laten inspireren. En daar hopen we morgen dus een beetje aan te kunnen bijdragen. Wat bedoelt u met rug recht houden? Ik vond het af en toe de afgelopen week best de heftig aan toegaan. En ik denk, we hebben met z'n allen toch vastgesteld dat er echt hele grote klimaatproblemen zijn. En daarvan is stikstof er maar een kleintje. En wij moeten gewoon als landbouw, als boeren ook laten zien wat wij kunnen betekenen om die problemen op te lossen. Onze overheid heeft het echt erbij laten zitten de afgelopen 10, 20 jaar. Wat zeg ik, 30 jaar. En het feit dat ze nu dan eindelijk er echt over willen gaan praten. Nou ja, ik hoop dat het niet bij praten blijft, maar dat het daden worden. Ja. U zegt, ik hoop dat ze zich laten inspireren. Wat ziet u daarbij? Ja, nou, er zijn natuurlijk in Nederland echt heel veel boeren. Je noemde net al 2.500, maar ik denk dat er nog wel meer zijn, die al echt voorop lopen in de transitie, zoals we het dan noemen, de verandering in de landbouw die nu echt heel erg hard nodig is. En die boeren, die werden tot nu toe nauwelijks gehoord. Maar toen wij een paar weken geleden het Groen Boerenplan maakten, en dat gingen overhandigen aan de ministers Van der Wal en Staghouwer, toen werden wij met open armen ontvangen en werden we de hemel in geprezen en geroemd als de ambassadeurs van de landbouw waar wij naartoe moeten. En ja, dan denk ik, kom op, we gaan er nu toch echt wel iets aan doen. Ja. U heeft vertrouwen in de ontmoeting van morgen. Gisteren hebben de drie belangrijkste boerenorganisaties juist gezegd geen vertrouwen te hebben in het gesprek. Snapt u dat standpunt van die organisaties? Ja en nee. Ze hebben geen vertrouwen in meneer Remkes, omdat hij in de tijd het stikstofdossier heeft geopend. Meneer Remkes is bemiddelaar in dit gesprek. En hij is daar volgens mij heel goed in. Dus in die zin heb ik daar gewoon vertrouwen in. Maar ik snap wel heel goed dat er een gezond wantrouwen is tegenover de daadkracht van onze regering. Ja. Want, nou ja, waar we het net al over hadden, er is al te lang gewoon niks gedaan. En pappen en nat houden. En dat moet nou een keer afgelopen zijn. Dus dat vertrouwen, wat dat betreft, zie ik het ook nog niet met zo heel veel vertrouwen tegemoet. Maar wel met goede hoop. Want ja, we moeten toch maar positief blijven. Nou ja, dat doet u dan in ieder geval. Ja, of meneer Remkes nou bemiddelaar of voorzitter is, daar komen we zo op. Maar u noemt een groep van 2.500 of misschien wel wat meer boeren die dus hoopvol dat gesprek tegemoet gaan, die een plan hebben. Maar er is een hele grote groep, deze organisatie dus voorop, die geen vertrouwen hebben. Dus het is niet dat de boeren daar als één groep aan tafel zitten. Is het voor u frustrerend dat die organisaties niet echt meewerken? Niet frustrerend, want ik kan heel veel dingen snappen. Hè. Ik word ook echt niet goed van hoe onze regering de afgelopen jaren heeft gehandeld. Ja. Maar ik ben doordrongen van de urgentie dat het nu echt aan de tijd is dat het moet veranderen. En dat we niet moeten blijven miezemuizen over wat voor methode of wat voor getalletje of wat voor stikstofmetertje je hebt. We weten allemaal donders goed dat er wat aan de hand is en dat het moet veranderen. En dus maar praten. Ja, morgen is dan een belangrijke eerste stap. Hier in de studio mevrouw Van Venema. Snapt u dat LTO, Agractie en Farmers Defence Force geen vertrouwen hebben in het overleg van morgen? Nou, ik weet niet of begrijpen het goede woord is, maar ik snap wel hoe de hazen lopen. Als je kijkt naar de dynamiek, de emoties, het gebrek aan eigenlijk daarmee omgaan vanuit Mark Rutte, dan wat mij betreft. We hebben te maken met mensen die ontzettend boos zijn en zich in de steek gelaten voelen. En of het nou gaat over familiebedrijven die het risico lopen om het te moeten stoppen. Of het zijn grote ondernemingen, de agromafia wordt dat wel eens scherp genoemd, die inkomsten ziet derven, maar ook heel veel mensen die eigenlijk aansluiten bij de emoties van de boeren, waarbij ik toch vooral denk dat het gaat over wantrouwen naar de overheid, het idee in de steek gelaten te worden om wat voor reden dan ook, dan vind ik eigenlijk dat onze minister-president daar uitermate inadequaat op reageert. En dan kan je zeggen strategie, dat is gespindokterd. Maar goed, we weten ook allemaal dat Mark Rutte, de langstzittende minister-president, als mantra heeft dat we allemaal volwassen burgers zijn die hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat mag je wel willen dat dat zo is. Maar de praktijk is dat wij als diersoort, als mens, ook heel ingewikkeld zijn als het gaat over emoties en gedrag. En wat had hij moeten doen? Wat had het kabinet moeten doen dan? Nou, ik denk niet zozeer het kabinet, maar hij zelf in de eerste plaats als minister-president. Daar heb je een hele symbolische functie mee in dit land. Ik vind dat je zo'n enorme toestand, die opstand, die boerenopstand, die kan je toch niet afdoen met 3 tweets als het eigenlijk heel heftig is. En ja, er allerlei ravage. De ravage van Rutte noem ik het in een column vandaag. Een Twitter-president schrijft u. Ja, en een Twitter-president die dat dan afdoet met een paar tweets. Dan denk ik, ja, ik ben natuurlijk zelf psychiater. Ik heb ook te maken met mensen die gedrag laten zien wat niet acceptabel is. En dan hoor je er te zijn. Dan hoor je er te staan. En dan luister je en tegelijkertijd begrens je. Maar je kan niet begrenzen, je kan mensen niet tot de orde roepen als je er niet bent. Dus tweets is niet genoeg. Wat had hij dan moeten doen de afgelopen dagen? Ik denk dat hij zich had moeten laten zien op een van die snelwegen bijvoorbeeld. Dat heeft nut. Nou, dat heeft symbolisch nut. Want je ziet ook bij die opstand van de boeren dat er ook heel veel gebeurt met symboliek. Die omgekeerde vlaggen, dat is eigenlijk heel heftig. Mensen die een vlag omkeren, die zetten daarmee eigenlijk neer dat ze iets verwerpen. En dat ze zo ontzettend gekrenkt en boos zijn dat ze zelfs de vlag omdraaien. En daar kan je lacherig over doen, maar dat zegt heel veel. En ja, natuurlijk moet je reageren met praten en gesprekken en afspraken en getallen en weet ik wat allemaal. Maar je hoort eigenlijk als minister-president oog te hebben voor die emoties, voor de symboliek waar het hier ook over gaat. Ja, dat is te weinig gebeurd. Nou ja, en daardoor is er ook gewoon te weinig begrensd, denk ik. U omschreef, hij is tijdens zijn reces waarschijnlijk ruw onderbroken in zijn pianostudie. Ja, dat was mijn cynisme dat is de vrijheid die ik me als columnist dan permitteer, dat ik hem dan zo voor mij zie tijdens dat reces en dat hij misschien wel Chopin studeert, want daar houdt hij heel erg van, pianospelen Chopin. En dat het hem ook eigenlijk gewoon ontzettend irriteert, dit gezeik met die boeren. Even geparafraseerd. En ja, ik vind 3 Twitterberichten dan toch wel heel schamel als je ziet dat het land zo in brand staat. Duidelijk, duidelijk. Johan Remkes, die moet het overleg tussen het kabinet en de boeren gaan voorzitten. Eerder deze week zei hij daar bij ons het volgende over. Ik ben geen bemiddelaar, maar ik ben onafhankelijk voorzitter van dat proces. Is echt iets anders. Omdat ik de gesprekken van het kabinet en leden van het kabinet met een aantal organisaties gewoon voorzit. Ja, mevrouw Van den Berg noemt hem net ook al bemiddelaar, Johan Remkes. Maar dan gaan we naar Dick Allewijn, mediator. Goedenavond. Goedenavond. Ja, bemiddelaar of voorzitter, is dat nou een woordenspel of maakt dat serieus verschil? Nee, ik vond dat wel een belangrijk statement van meneer Remkes. Ja, geen bemiddelaar, maar dus voorzitter. Ja, want ik denk dat wat we de afgelopen weken hebben gezien is dat er eigenlijk een verandering van strategie is. Aanvankelijk was er dus het idee, we sturen er een bemiddelaar het veld in. Vervolgens heeft meneer Rutte, de aanvoerder van het kabinet, aanvoerder van het land ook, zoals mevrouw Van Venema terecht zegt, heeft de aanvoerder van de boeren opgebeld. En toen is er dus een andere conflictoplossingsmethode in werking getreden, namelijk dat de twee voormannen van de twee kampen, LTO en dus elkaar, minister-president. Ja, zeker, LTO minister-president. Dat die een manier gaan vinden om hier samen tot een akkoord te gaan komen. Waarbij ze natuurlijk allebei hun achterbandproblemen zullen hebben. En je hebt ook afgelopen week vooral kunnen zien dat LTO, meneer Van der Tak, heel erg bezig is geweest met het contact maken met zijn achterban. En dat iedereen nu eigenlijk aardig in positie staat om meneer Van der Tak van LTO de brug te laten vormen tussen het kabinetsbeleid en de verontwaardiging van de boeren. Juist. Morgen dan is het zover. Dus meneer Remkes als voorzitter, dan zit iedereen daar aan de tafel. Veel spanning, weinig vertrouwen. Hoe moet hij het aanpakken? Nou, dat zou ik. Ik zou er graag als een vlieg aan de muur bij willen zitten om te kijken hoe hij het gaat aanpakken. Hij is vergadervoorzitter. Dat betekent dat er dus eigenlijk in elk geval 2 hoofddelegaties zitten. De delegatie van het kabinet en de delegatie van de boeren. En er zijn natuurlijk nog allerlei andere organisaties. Deze 2 lijken mij de belangrijkste gesprekspartners. En het feit dat ze met een vergadervoorzitter zitten, betekent dat meneer Rutte de vergadering niet tot voor te zitten. Ja. Dus die kan gewoon spreken namens zijn delegatie. Dus dat is topniveau wat je hier kan bereiken in Nederland. En aan de andere kant zit Van der Tak. En ik denk dat zowel Rutte als Remkes er goed aan doen om meneer Van der Tak erg te prijzen. Want die steekt zijn nek uit. Oké, dus dat is een belangrijke eerste stap. Maar mag ik misschien nog even iets... Mag ik misschien mevrouw Van den Berg? Ja, ja, u heeft het steeds over meneer Van der Tak en meneer Rutte. Maar er zitten morgen nog... Veel meer. In ieder geval nog 8 andere boerenorganisaties aan de tafel. U zit daar ook. Ja. Zeker. En het is zeker waar dat Van der Tak met de LTO een heel groot deel vertegenwoordigt van de boeren. Niet alle boeren zijn lid van LTO. Niet alle LTO-leden staan achter Van der Tak. Staat u achter dus het LTO? Je moet het toch iets genuanceerder. Ik ben niet lid van LTO. Nee, precies. Dus meneer Allewijn, er zitten daar meerdere partijen aan tafel. Misschien is dit juist ook wel typisch. Hè? Dat het dus voornamelijk nu lijkt te gaan door meneer Rutte, tussen meneer Rutte en het LTO. Terwijl er niet een eensgezind geluid is vanuit alle boeren in Nederland. Nee, wat ik bedoelde, dat is waar hoor, mevrouw Van den Berg. En zo zijn er natuurlijk nog een aantal andere personen en organisaties, die zullen wel heel goed hun positie moeten bepalen in dit spel. Want wat er ook nog aan de hand is, is dat er voor de 3 hoofdrolspelers, daar zitten ervaren politici. De voorzitter is een ervaren politicus met enorme dossierkennis. Architect van het stikstofbeleid, architect van het kabinet ook nog. Rutte, zijn dossierkennis, en die heeft natuurlijk zijn 3 ministers in zijn kielzog. Van der Tak, ook een ervaren politicus en onderhandelaar. Dus daar zitten 3 ervaren onderhandelaars. En wat de anderen, die zullen moeten bepalen of ze daar een eigen positie in gaan innemen, of ze ergens bij aansluiten, of ze namens een achterban spreken. Of ze afzonderlijke belangen naar voren hebben te brengen die uiteindelijk in het eindplaatje een plek moeten krijgen. Maar meneer Allewijn, even concreet, want dan hebben we dus een paar partijen die zeggen geen vertrouwen te hebben in dat wat er morgen gaat gebeuren. Hoe kun je dan een gesprek voeren? Is dat mogelijk? Nou, daar moet Jacques van der Tak dan flink voor aan de slag, want die zit er geloof ik morgen niet aan tafel. Dus Van der Tak die komt daar kijken wat er te doen valt. Die moet zijn achterbandprobleem op tafel leggen. Ja, LTO zit wel aan tafel. En dan Agractie Farmers Defence Force hebben gezegd geen vertrouwen te hebben. Maar LTO gaat daar naartoe om dat gesprek te voeren. Zonder vertrouwen. Ja, en ik hoorde de voorman van een van de radicalere boerenorganisaties al zeggen, laten we het oog op de bal houden. Het gaat erom om een inhoudelijk goed resultaat te bereiken. Hij sprak over Jacques en hij sprak over Mark. Er waren goede gesprekken geweest. En daar leid ik vanuit mijn vak, het mediation vak, uit af... dat daar een constructieve attitude aan het groeien is. Oké, dus er is wellicht enig vertrouwen in het gesprek van morgen. En dan moet natuurlijk aan alle kanten moeten er bochten worden gemaakt om een eervolle peace with honor te sluiten. Ja. Heeft u nog een tip voor mevrouw Van den Berg die daar morgen zit? Al heb ik de indruk dat ze vol vertrouwen en misschien ook zin daar naartoe gaat. Maar... Ik heb ook de indruk dat ze niet op mijn tips zit te wachten. Ik heb er eigenlijk al een paar. Oh ja. Okay. Ja. Nou, als u gaat onderhandelen, reserveer ruimte voor uzelf, zou ik zeggen. En geef nooit iets weg zonder iets terug te vragen. Dat is, Weet je, het verschil is misschien wel... Ik zit daar niet voor mijn eigen belang. Ik zit daar voor het groter belang van de landbouw in Nederland en van de Nederlandse natuur. En ja, ik denk dat we wat dat betreft gewoon een heel groot gelijk aan onze kant hebben. Ik vermoed dat iedereen dit zal zeggen, hoor, mevrouw Van den Berg. Nou, ik denk dat u daar ook dan een belangrijke brugfunctie mee kunt vervullen. Want u staat in zekere zin voor het algemeen belang, waar tenslotte onze regering ook voor staat. En u kent de boeren en de manier waarop ze in het leven staan. Het belang van land voor boeren. Ja. Al de belangen waar mevrouw Van Venema ook op heeft gewezen. Ja, de emoties. Ik wil even naar mevrouw Van Venema toe hier in de studio. Psychiater, u heeft dan 2 ruzierende mensen zo vaak natuurlijk op de bank in uw praktijk. Dan hebben er ook vaak 2 schuld. Is dat nu eigenlijk hetzelfde? Dat vind ik een hele lastige vraag in een kwestie waar ik inhoudelijk nog niet het fijne helemaal van snap. Maar wat je wel ziet bij mensen die inderdaad in conflict zijn met elkaar, is dat emoties zo belangrijk zijn. En de kunst is, en dat is misschien ook even een gratis tip dan voor morgen, de kunst is om die emoties wel te benoemen, maar je er niet door te laten overspoelen. Maar dat er wel ruimte is voor die emoties die spelen. De frustratie. Dus dat is aan meneer Remkes. Ja, en ik vind dat ook een ingewikkelde rol van meneer Remkes. Want die wordt natuurlijk toch geassocieerd met het establishment en met Rutte. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel spannend hoe dat gaat lopen. Geen goed idee, zegt nou, u? Nou, ik had wel iets meer out of the box gehoopt als voorzitter, ja. Ja. Mevrouw van den Berg, morgen dus het gesprek. Er is veel druk, hè? Iedereen kijkt mee, iedereen wacht af. Ik hoorde vandaag op deze zender bij Sven op 1 ook OM-topman Gerrit van den Burg zeggen: onrust kan uitbreken als het gesprek tussen het kabinet en LTO niks oplevert. Kortom, de druk is groot. Bent u zenuwachtig eigenlijk? Nee. Nou, dat is een duidelijk antwoord. Nee, absoluut niet. Veel succes morgen en dank voor dit gesprek. Esther van Venema, Tineke van den Berg en Dick Allewijn. Het zomergevoel in Moskou. Deze zomer peilt onze verslaggever Reinoud Meijer het zomergevoel in Nederlandse plaatsen met een buitenlandse naam. En ergens in het zuidoosten van Friesland ligt, jawel, het buurtschap Moskou. We zijn aan het scooteren en we maken een toertocht vandaag. Dit is echt de scootersfeer, hè? Op het scootertje tuffen jullie nu door. Ja, ja. Waar doorheen? Hoe bedoelt u? Nou, Moskou. Moskou, ja. Ja. We gaan allemaal eigenlijk langs landerijen. Slingerende boerenlandweggetjes, dwars door het Friese landschap. Lekker groen, boomrijk. Daar verwonder ik me dus altijd over. De zon schijnt, het is een hele mooie dag. En het is gewoon een cadeautje. Niet gek dat u dan nu dwars door Moskou rijdt? Eigenlijk wel, maar ik ben een vredeliefend mens en ik streef de vrede na. U bent ondertussen even lekker een checkje gaan roken? Ja, ik moet altijd nog even een checkje onderweg. Als het in de stad Moskou in Rusland zo rustig was als hier, dan was de wereld een stuk beter. Wij verblijven nu even op Moskou. De ellende hebben we hier niet. Dit is alleen maar gezellig en leuk. Mooie, lieflijke boerderijtjes. Wij zijn vrij hier, hè? Ja, ja. Tegen vrienden en familie roepen wij ook: we gaan op vakantie naar Moskou. Nou ja, dan heb je al een beetje een grinnig buitje. Petersburg ligt hier ook niet ver vandaan. Nee, dat is hier om de hoek, hè? Ja. Aan de overkant. Ja. Jij woont hier dus, maar waar ben ik nou precies? Is het Moskou? Is het Petersburg? Dit valt er eigenlijk net een beetje tussenin. Maar we zijn verbonden met beide, dus we voelen ons niet eenzaam hier, hoor. Is het ook niet een beetje gek dat je dan in Moskou schuinstreep Petersburg woont? He, we weten allemaal natuurlijk wat er in Rusland-Oekraïne op dit moment aan de hand is. Nee, heeft nog niemand me ooit op aangesproken. Er zou hier ooit een café hebben gezeten en dat zou Petersburg geheet hebben. Aan de westkant zou de gedacht zijn: ja, als zij Petersburg gaan heten, dan gaan wij ook wel zoiets exotisch doen. Dan noemen we onszelf een Moskou. Dat is één van de verhalen. Maar ja, dat zijn allemaal urban legends. Tussen Moskou en Petersburg ligt dan een watertje. Ja, de Opsalandse compagnonsvaart. Een hele mond vol. Die is nog vroeger met de hand gegraven. Onderdeel van de turfroute. Ik ben brugwachter hier op de turfroute al 15 jaar. Moet die nou met de hand opgehaald worden? Deze die wordt helemaal nog met de hand bediend, ja. Hoogseizoen, zomer. Is dat een populaire route om te varen? Het is weer een beetje aan het afzakken. Nou, het is wel rustig, ja. Ook wel te verklaren. Dieselolie is hartstikke duur. Ja, die bootjes die lussen dan toch ook nog wel een beetje. We zijn hier niet voor niks in Moskou. Ik denk dan zou de prijs wel wat lager liggen. Nee. Wilt u nog een mooie zomerse groep brengen? Zoveel mensen luisteren er niet, hoor. NPO Radio 1, hoor. Knappe luistercijfers. Ja, dat is wel goed, maar nee. Nou, geen groeten uit Moskou, helaas. Dankjewel, Reinoud Meijer. Dit is de dag met Joram Kaat. Ze zijn ooit bedacht om de veiligheid op de weg te verbeteren, maar inmiddels zijn veel mensen het erover eens. Fietspaaltjes zijn gevaarlijk en moeten daarom zoveel mogelijk worden verwijderd. De Fietsersbond start daarom deze maand een campagne om de obstakels in kaart te brengen. Zijn ze echt zo gevaarlijk of hebben fietspaaltjes ook een nuttige functie? Ik ga erover in gesprek met Ros Goorde, beleidsadviseur bij de Fietsersbond, en met verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Welkom allebei. U als luisteraar heeft hier ook vast een mening over. U kunt meepraten via de NPO Radio 1 app. Meneer Goorde van de Fietsersbond. De paaltjes zijn een ramp. Waarom? Ja, goedenavond. Paaltjes zijn in sommige situaties wel terecht neergezet, hoor. Maar in de meeste situaties worden ze gewoon maar lukraak neergezet zonder na te denken over welk nut ze eigenlijk dienen. Terwijl dat toch volgens de laatste cijfers ruim 2400 mensen op de spoedeisende hulp belanden ieder jaar door een botsing met een paaltje. Oké, maar ze worden lukraak neergezet, dat lijkt me raar. Vaak zijn er geen verkeerskundigen bij betrokken. Dan is het een, bijvoorbeeld een wijkbureau wat een klacht krijgt over fout geparkeerde auto's. En dan denkt men, we lossen het makkelijk op. We gooien een paaltje wat we nog ergens achter in een loods hebben. Dat zetten we gewoon op straat neer of op het fietspad. Om hoeveel daarom paaltjes? Gaat ook graag over. Ja, nee, dus dat gaat niet zo, gaat vaak niet goed, zegt u. Hoeveel palen staan er in Nederland? Waar hebben we het over? We hebben een redelijk idee van hoeveel er zijn. Dat gaat toch al gauw richting de 100.000. Maar het ligt er heel erg aan hoe je rekent natuurlijk. Hoe je rekent? Ja, welke paaltjes reken je allemaal mee? Als er twee op een weg bij een stukje sluis staan, hoe reken je dat dan? Okay. En veel gemeentes weten zelf ook niet hoeveel ze er hebben staan. Of wegbeheerders in bredere zin. We hebben een paaltjesprobleem, dat is in ieder geval duidelijk. Want ik zou denken, ze zijn toch best wel goed te zien met van die witte reflectoren erop. Hoe kan het dan dat het toch zo vaak misgaat? 2400 mensen op de spoedeisende hulp, zegt u. Ja, waarvan 1500 als ernstig gewond geclassificeerd kunnen worden ieder jaar. Dus dat is best flink. Nou, veel paaltjes zijn misschien wel rood en wit. Maar dan reflecteert het witte gedeelte niet. Er is geen inleidende markering, geen goede verlichting. Er zijn allemaal richtlijnen voor hoe je dat wel netjes kunt doen. We hebben onlangs onderzoek gedaan en er blijkt uit dat ruime foutmarge 1% van de paaltjes in Nederland maar aan die eisen voldoet. Ja, ik zie ook een app binnenkomen van luisteraar Theo. Die zegt, in het donker zie je die paaltjes echt helemaal nooit. Maar, meneer Goede van de Fietsersbond, u zegt niet, we gaan ze opknappen. We gaan zorgen dat ze zichtbaar worden. Nee, u zegt, ze moeten weg. Nou, we zeggen, kijk nou eerst eens goed naar al die paaltjes. En bedenk of ze echt nodig zijn. Dus of ze niet meer kwaad doen dan dat ze goed zijn. Dus dat als het echt veel auto's weer en echt nodig is, ja, laat dan het paaltje staan. Maar richt hem dan netjes in. Volgens al die mooie richtlijnen die we al 8 jaar geleden met z'n allen hebben opgesteld. Ja, waar niemand zich dus blijkbaar aan houdt. Hier in de studio Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog. De paaltjes moeten weg. Er gebeuren te veel ongelukken mee. Bent u het daarmee eens? Nou ja, om te beginnen, er gebeuren veel ongelukken mee. Dat is een feit. Maar ja, om aan de paaltjes de schuld te gaan geven, vind ik toch wel een beetje discutabel. Want ik bedoel, fietsers zijn ook gewoon, die worden geacht op te letten. En in het donker is het dan misschien nog wel iets anders. Hè? Het kan lastig zijn om het in het donker te zien. Dan zou je inderdaad moeten denken aan een reflector of een lampje erop. Maar in de meeste gevallen komt het toch omdat mensen of te druk met hun telefoon bezig zijn, of dat ze in een groep fietsen en totaal geen oog hebben voor wat er verder voor hun gebeurt. En dan plotseling met zijn paaltjes geconfronteerd worden. Of met heel andere dingen bezig zijn op de fiets. Dus ja, de paaltjes schuld geven is één. Maar het komt natuurlijk wel door afleiding en niet opletten van fietsers, laten we eerlijk zijn. Eigen schuld, dikke bult. Nou nee, dat wil ik ook weer niet zeggen. Want het is natuurlijk wel zo. Ik pleit al heel lang voor het aanpassen van de fietspaden en zorgen dat de fiets meer ruimte krijgt. Want we fietsen steeds meer. Er komen steeds meer fietsen op de fietspad met verschillende snelheden, ook bakfietsen, grotere fietsen. Dus elektrisch, ja. Ik vind het heel terecht dat je wel gaat kijken van een heleboel dingen kloppen die nog. En daar horen de paaltjes bij natuurlijk. Van kan dit nog? Is dit nog verstandig? Dus ja. Dat is absoluut. Daar ben ik helemaal met de Fietsenbond eens. Daar moet zeker naar gekeken worden. En die paaltjes zijn bedoeld feitelijk om auto's te weren. Dat auto's niet gaan parkeren op het fietspad en dat ze niet het fietspad nemen als sluiproute. Daar zijn die paaltjes voor bedoeld. Ja. En als er dan wildgroei is, omdat gemeenten inderdaad te pas en te onpas, wat ik ook wel eens zie inderdaad, paaltjes neergooien waar je denkt van waarom? Dit fietspad is helemaal niet te gebruiken door auto's. Zijn weg met die dingen inderdaad. Die staan alleen maar in de weg. De palen hebben dus voornamelijk als functie om auto's tegen te houden. Maar ja. Ik heb niet de indruk dat auto's nou massaal, ja misschien omdat er dus 100.000 palen staan, maar dat niet echt meer een probleem is. Nee, nou goed, het is wel zo dat waar de auto kan komen, dan zie je wel dat er fietspaden ook misbruikt worden. En dat ze ook als parkeerplaats gebruikt worden. Dat gebeurt wel. Maar ja. Dat je nou zegt van ja, wat is of de middel niet erger dan de kwaal is, kan je wel serieus afvragen. Ja, in heel veel gevallen. Meneer Goorde, van de Fietsersbond. Natuurlijk kijkt u naar de paaltjes, maar eigenlijk is het uw achterban, de fietser zelf misschien, die beter op moet letten. Kijk, we hebben best veel onderzoek al van meer dan 10 jaar geleden, waarin er gewoon zichtonderzoek is gedaan met camera's en gekeken is van vanaf hoever is een normaal paaltje nou goed zichtbaar. Nou, dat is gewoon te weinig. Als je gewoon met z'n tweeën fietst en rustig fietst, dan is het vaak al te laat als er geen goede inleidende markering is. Laat staan als je net iets minder goed kunt zien of inderdaad afgeleid bent doordat je langs wat prettige bomen fietst. En we moeten ook leuk blijven fietsen, dat is belangrijk. Ja. Dus ja, om de schuld bij de fietser neer te leggen vind ik juist weer wat te makkelijk. Die paaltjes staan er inderdaad vaak. We spreken liever van een anti-auto paaltje dan van een fietspaaltje. Als automobilisten nou gewoon niet op het fietspad zouden rijden, wat ook gewoon de regel is, dan zijn die paaltjes helemaal niet nodig. Nee, maar u wil de palen weg gaan halen, dan krijgen we dus automobilisten op het fietspad. Nou, we zien inmiddels gelukkig op een aantal plekken dat er ook wegbeheerders zijn die ermee aan de slag zijn gegaan. En op een aantal grote routes de paaltjes hebben weggehaald en daar met verf en met andere markeringen toch vaak wel iets creatiefs gedaan hebben. Wat vaak heel goed werkt. En dat er dan 1 of 2 keer per dag een auto overheen rijdt, ja, dat is lang niet zo erg als het risico wat die honderden of soms duizenden fietsers lopen als ze er iedere dag voorbij komen. Ja, bovendien kunnen hulpdiensten dan ook makkelijk afsnijden op stukken waar het echt nodig is. Dus het heeft vaak meerdere positieve voordelen. Meneer Tertolen? Ja, nou ja, goed. Het is dus precies dat je dan kiezen of delen. Plekken waar ze echt een functie hebben, waar ze dus echt staan om verkeer te weren, omdat daar veel auto's overheen gaan. Ja, dan moet je, als je ze weghaalt, loop je het risico dat ze daar overheen gaan rijden. Ja, het is het een of het ander. En dan moet je dan ook maar tussen aanhalingstekens accepteren. En ik wil de schuld ook niet bij de fietsen leggen. Ik wil alleen wel zeggen dat de meeste paaltjes zeker overdag heel goed zichtbaar zijn. En dat, dat er dan ribbels aangelegd worden om het paaltje aan te kondigen. Sorry hoor, maar dat vind ik wel een beetje ver gaan. Moet je dan ook weer lichten aangeven om de ribbels aan te tonen? Ik vind dat net zoiets als dat langs de snelwegborden staan met bij rood kruis strook dicht. Denk van ja, hallo, wat wil je nog meer? Natuurlijk was bij een rood kruis de strook dicht. Het is blijkbaar nodig, anders staan borden niet staan. Nee, maar dat is hier dus ook het geval. Het is blijkbaar nodig, maar ik vind het eigenlijk wel een beetje de omgekeerde wereld. Wat zegt dat voor u dan? Wat dat voor mij zegt? Ja? Ja, dat we dus eigenlijk bezig zijn om mensen te pamperen, om te zorgen dat ze, om ze niet tegen een paaltje aan te leiden gaan we een ribbelstrook aanleggen. En straks de ribbelstrook gevaarlijk is, moeten we daar weer iets voor gaan verzinnen. Maar het blijft mij wel dat de fietser zelf moet opletten. Dat is de kern van de zaak. Ja. Oké, dus meneer Goorde. Ik ben het daar deels mee eens. Maar dan moet het wel zo zijn dat op basis van onderzoek wat is gedaan, wat alle wegbeheerders samen ondersteunen, via het kenniscentrum CROW. En daar hebben we gewoon, is uit onderzoek gebleken hoe je zo'n paaltje dan in moet richten, dat iedereen het gewoon goed kan zien. Ja. Dus als het paaltje goed ingericht is, dan weet je ook dat je als wegbeheerder niet aansprakelijk bent voor de kosten van een eventueel ongeluk. Maar, en nog los van al het persoonlijk leed wat er allemaal uit voortkomt. U zegt ook eigenlijk weinig of misschien wel geen van de palen die we hebben in Nederland voldoen aan de richtlijnen die ervoor zijn opgesteld. Is dat dan niet het probleem? Dat we terug moeten naar die richtlijnen en dat we moeten controleren dat die palen goed worden geplaatst? Dat zou een hele mooie eerste stap zijn. Want in die richtlijnen hebben we een prachtig stappenplan waarin de eerste vraag is het paaltje wel echt nodig? Is het middel niet erger dan de kwaal? Ja. En vervolgens ga je kijken hoe moet je hem dan inrichten en op welke plek en waar moet de verlichting staan en dat soort zaken. Ja, dus als we het dat voor heel Nederland bij alle paaltjes kunnen doen. Ja. Ja. Meneer Tertolen, graag. U bent het er mee eens. Daar zijn we het over eens, natuurlijk. Als ze er niet nodig zijn, weg die dingen. En waar ze wel nodig zijn, moet het natuurlijk wel goed ingericht zijn. Absoluut eens. Ja, nou, het is een groot probleem en er wordt ook hard aan gewerkt, meneer Goorde. Want er gaan vrijwilligers het land in om ze te beoordelen, hè? Ja, we willen graag met zoveel mogelijk mensen, dus niet alleen onze eigen leden, maar vooral iedereen die mee wil doen, willen we het land in en gemeentes en andere wegbeheerders een handje helpen met inventariseren, met stickers plakken, met van alles en nog wat. En daar starten we over 2,5 weken een campagne over. Wat voor stickers gaat u plakken? Kijk uit, er komt een paal aan. Op de echte overbodige paaltjes willen we graag een sticker met ik ben onnodig. Want dat maakt inzichtelijk dat het eigenlijk heel gek is dat op sommige plekken paaltjes staan. Maar we rijden nog steeds tegenaan, hoor, als dat sticker erop zit. Ja, vervolgens is het dan aan de gemeente of de andere wegbeheerder om hem weg te halen. En daar helpen we ook een handje mee. Door dat inzichtelijk te maken voor een gemeente. De gemeente is uiteindelijk dus verantwoordelijk voor het weghalen van de paaltjes. Amsterdam heeft er volgens mij al ongeveer 2000 weggehaald, hè? Ja. Ja, dat komt dus vaker. Dat zijn mooie initiatieven vanuit de verkeerskundeafdeling. En vervolgens zegt de afdelingen beheer en onderhoud, die ziet dat er een paaltje mist en die zet er weer eentje terug. Ja. Dus dan moet er op wat bredere schaal moet er nagedacht worden. Dat hopen we te bereiken dit najaar. Nou, meneer Tertolen, toch even meegeven aan de luisteraar. Kijk uit, hè. Kijk voor je. Ja, niet op de telefoon. Let op. Dat is het belangrijkste. Onnodig of niet, die palen komen hard aan. Ferdinand zegt ook, die palen zouden toch gewoon beter zichtbaar moeten zijn. Opvallende kleur, maak ze hoger. Maar goed, jullie gaan op zoek naar de onnodige palen en zoveel mogelijk daarvan verwijderen bij de Fietsersbond. Dank in ieder geval voor dit debat. Het is belangrijk. Ros Goorde van de Fietsersbond en ook verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Bent u op de fiets eigenlijk ook nog niet vertrouwd? Nee, ik sta een beetje te ver weg, anders had ik het gedaan. Zometeen op deze zender Kunststof. Daar ontvangt gastpresentator Jamal Ouarici, schrijver en literatuurcriticus Arie Storm. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. We flitsen Europees voetbal, FC Twente en AZ. En we duiken in de wereld van het opvoeden. Fijne avond. En NPO Radio 1.